Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia jubileuszową kolekcję płyt z okazji 90-lecia Polskiego Radia. Polska nostalgia. Daj mi zachować wspomnienia o każdym. Pierwszy album Polska nostalgia. Sentymentalne piosenki do tańca dla dorosłych. Już w sprzedaży. Każda miłość jest pierwsza, najgorętsza. Album do kupienia wyłącznie w salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 2 lutego, jest 21. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Sąd w sprawie Antoniego Macierewicza i jego raportu orzekł tak. Zawarł w sposób kategoryczny, fakt nieprawdziwy. Sprawa wraca do prokuratury. W serwisie też rokowania związkowców z zarządem JSW i zeznania Marii Litwinienko w londyńskim procesie w sprawie otrucia męża. Prokuratura będzie musiała zająć się sprawą dochodzenia w sprawie Antoniego Macierewicza. Warszawski Sąd Okręgowy uwzględnił część zażalenia byłych oficerów wojskowych służb informacyjnych. Ci uważają, że były likwidator WSI popełnił przestępstwo, publikując w swoim raporcie nieprawdziwe, ich zdaniem, informacje. Sędzia Anna Wierciszewska-Chojnowska oceniła, że Antoni Macierewicz złamał prawo. Gdy w treści sporządzonego raportu zawarł w sposób kategoryczny fakty nieprawdziwe. Prokuratura ma wrócić do śledztwa, co nie oznacza, że ma postawić posłowi zarzuty. Prokurator Leszek Stryjewski. Pierwszą decyzją, jaka zostanie podjęta w tej sprawie, to skierowanie lub też odstąpienie od skierowania wniosku o uchylenie immunitetu. Wnioskujący o wznowienie śledztwa byli funkcjonariusze WSI i poczuli satysfakcję. To, co dzisiaj sąd przekazał, jest druzgocące. Mówił generał Marek Dukaczewski. Z drugiej jednak strony nie mają złudzeń. Ta sprawa się przedawni w trakcie prowadzonego śledztwa. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz odpowiada, że powrót tej sprawy ma polityczne tło. WSI zostały raz na zawsze rozwiązane i one nie wrócą bez względu na wysiłki takich czy innych polityków, takiego czy innego lobby. Tak czy inaczej ten trzyliterowy skrót długo będzie rozgrzewał polityczną scenę. Mariusz Pieśniewski i Polskie Radio. Jutro wieczorem wznowione mają być negocjacje między zarządem a związkowcami w Jastrzębskim Spółce Węglowej. Dziś zakończyły się bez porozumienia, choć związkowcy przyznają, że rozmowy idą w dobrą stronę i deklarują, że są gotowi do ustępstw. Jakich? Tego Piotr Szereda ze sztabu protestacyjno-strajkowego nie zdradza. To jest pole negocjacyjne obydwu stron. Dopóki rozmawiamy szczerze i staramy się szczerze rozmawiać, to nie chcemy też, że tak powiem, wyciągać spraw dotyczących bezpośrednio negocjacji. Szóstą dobę wstrzymane jest wydobycie w kopalniach JSW. Związkowcy nie kryją, że przede wszystkim oczekują odwołania prezesa spółki. Ważne zeznania w sądzie w Londynie w procesie dotyczącym zabójstwa Aleksandry Litwinienki. Wdowa po byłym agencie, który 8 lat temu został otruty radioaktywnym polonem, opowiadała o swoim mężu. Mówiła o tym, jak Litwinienko, początkowo obiecując agent FSB, rozczarował się co do rosyjskiego reżimu. W 1994 roku, pracując w Wydziale Antyterrorystycznym, Litwinienko poznał kulisy interwencji w Czeczenii. Był poruszony stratami cywilnymi i zeznaniami 17-latka, który przystąpił do powstańców. Kiedy przeniesiono go do Wydziału Walki z Korupcją, poznał oligarchę, polityka, a potem emigranta politycznego Borysa Bierezowskiego. Jeden z jego zwierzchników proponował mu wówczas zgładzenie Bierezowskiego, mówiła Maryna Litwinienko, ale mąż ostrzegł go i napisał potem memoriał na temat korupcji w FSB i jej przestępczych powiązań. Udał się z nim do ówczesnego szefa organizacji Władimira Putina. Wrócił jednak z tej rozmowy przekonany, że Putin niczego nie zmieni i być może sam ma również powiązania mafijne. Wraz z kilkoma kolegami z FSB Aleksander Litwinienko ujawnił potem publicznie swoje podejrzenia na sensacyjnej konferencji prasowej. Jak mówił żonie, oczekiwał w odwet albo śmierci, albo więzienia. Istotnie przepłacił swój bunt aresztowaniem, ale dzięki pomocy Bierezowskiego zbiegł wraz z rodziną na zachód. W 2000 roku osiadł w Anglii, podejmując współpracę z brytyjskim wywiadem, ale 6 lat później został zgładzony. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Teraz w serwisie potyczki norweskiego wymiaru sprawiedliwości z radykalnym mułą. Sąd upoważnił policję, by wyegzekwowała wobec fundamentalistycznego duchownego islamskiego nakaz osiedlenia się na wsi 500 kilometrów od Oslo. Mułła Krekar mieszka w Norwegii od ponad 20 lat. Jest założycielem działającej w Iraku kurdyjskiej organizacji Ansar al-Islam, oskarżanej o terroryzm i powiązanej z Al-Kaidą. 3 lata temu został skazany za grożenie śmiercią norweskim politykom. Teraz wyszedł z więzienia, ma zamieszkać z dala od miast, bo deportacja Mułły do Iraku nie wchodzi w grę dla jego bezpieczeństwa. We francuskich górach doszło do kolejnej tragedii, tym razem w Pirenejach, gdzie pod lawiną zginął narciarz, a 4 innych doznało obrażeń. Pięcioosobowa grupa narciarzy wybrała się w wysokie partie gór z dala od stacji sportów zimowych, mimo iż żandarmeria i ratownicy apelują, aby unikać wypraw poza utartymi trasami. W tej chwili w Pirenejach obowiązuje czwarty na pięciostopniowej skali alarmu stan zagrożenia lawinami. W trakcie wędrówki na narciarzy zeszły masy świeżego śniegu. Od dłuższego czasu w Alpach i Pirenejach intensywnie sypie i gruba warstwa białego puchu jest luźno związana z podłożem. Od początku sezonu zimowego we Francji pod lawinami życie straciło 20 osób. Meteorolodzy wprowadzili w 15 departamentach stan alarmowy w związku z prognozami przewidującymi dalsze opady i gołoledź na drogach w pasie południowo-zachodniej i południowej Francji od Pirenejów po ujście Rodanu i Marsylię. Stan zagrożenia ma trwać do wtorku do 16. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I jeszcze prognoza świstaków. Ten najsłynniejszy, Phil z Pensylwanii, wyszedł ze swej elektrycznie ogrzewanej norki i zobaczył swój cień w róży. To ponoć, że zima potrwa jeszcze 6 tygodni, ale Phil ma konkurencję. Świstak Chuck z Nowego Jorku przewiduje gwałtowne nadejście wiosny. Prognozy synoptyków za parę chwil. Bo teraz sport i Michał Gąsiorowski. Takiego powitania chyba się nie spodziewali. Kilka tysięcy kibiców pojawiło się na lotnisku Okęcie, by przywitać naszych piłkarzy ręcznych. Nie wszystkich. Część z nich wróciła do Poznania, a część do Katowic. Wśród tych, którzy pojawili się w Warszawie, był Przemysław Krajewski, który nie mógł uwierzyć w to, ilu fanów się pojawiło. Pierwsza moja myśl, no coś wspaniałego, prawda? No ci ludzie po prostu widać kochają nas, kochają tą piłkę ręczną w Polsce i dziękuję im za to w imieniu swoim, jak całej tutaj drużyny, za tak liczne przybicie. Wiadomo już także, że Polacy zagwarantowali sobie udział w turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich. Wydawało się, że taki turniej zostanie zorganizowany w Polsce. Tak było do tej pory. Niekoniecznie, przyznaje ze smutkiem prezes Związku Piłki Ręcznej Andrzej Kraśnicki. Nastąpiła zmiana reguł gry. Będą trzy turnieje kwalifikacyjne na trzech kontynentach. Azja, Europa i Ameryka Południowa. To znaczy, że nie ma reguł jasnych i transparentnych, że te reguły się tworzą pod wpływem bieżących sytuacji. Jeżeli nie w Polsce, to odbyły się w Hiszpanii. A zatem musimy czekać na decyzje międzynarodowych władz. Jak się okazuje, nie tylko piłkarze ręczni przywieźli dziś medale Mistrzostw Świata. Z Kanady wrócili bowiem polscy bojerowcy z mistrzem świata Karolem Jabłońskim na czele, który przyznaje, że złoto wywalczył w ostatniej chwili. To w każdych mistrzostwach się waży praktycznie wszystko do końca. W zeszłym roku był taki mały wyjątek od tej reguły, gdzie ja praktycznie w ostatnim wyścigu na Mistrzostwach Świata Europy już nie musiałem startować, miałem te regaty wygrane, ale to taki był jedyny raz. I te regaty to były takim przeciwieństwem tych regat zeszłorocznych. Polacy zajęli wszystkie miejsca na podium. Drugi był Robert Graczyk, a trzeci Michał Burczyński. A w sporcie za dwie godziny będzie więcej o futbolu. Chelsea kupiła Juana Cuadrado, ale sprzedała André Schürrle. Eto nie pojawił się na treningu Sampdoria. Trener Franciszek Smuda nabawił się kontuzji łydki, powalony przez własnych piłkarzy podczas sparingu. Do końca tygodnia słabe opady śniegu i temperatury w dzień w okolicach zera. Taka jest prognoza IMGW, nie świstaków. Jutro minus 2 w Zakopanem, minus 1 w Olsztynie, 0 w Gdańsku, Poznaniu, Łodzi, Krakowie i Lublinie, plus 1 w Warszawie, Białymstoku i Szczecinie, 2 stopnie we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Janek Ziobro, Klemens Murańka. Skoczyliśmy do Play, bo w Play jest zasięg 4 skoczni. Jakich skoczni? Zasięg 4 sieci komórkowych. No właśnie. Przejdź do Play jak nasi skoczkowie i korzystaj nie tylko z zasięgu Play, ale też T-Mobile Plus i Orange. Dotyczy ofert głosowych z wyłączeniem LTE. Szczegóły na zasięg 4 sieci.pl. Play. Żywiecka kronika radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym. A w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć. Bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie, Dariusz Bugalski. Klub Trójki. I zaczynamy. Ta piosenka pochodzi z 1947 roku. Śpiewa ją Maciej Maleńczuk, zupełnie się nie zestarzała. są inni, ich tworzy robota. Mięśnie i krew i skóra i kość. Słaba głowa, lecz w karku mocny za to gość. Aha. 16 ton, tak żyje na tym świecie. Kolejny dzień starszy i głębiej w debecie. Święty Piotrze, nie wołaj, ja nie przyjdę, bo sprzedałem swoją duszę miejskiej spółce ZOO. Urodziłem się w dzień wśród parszywej słoty. Ubrali mi trelich i wysłali do roboty. Gdy wrzuciłem na wagę swe 16 ton, sztygar spojrzał na mnie, tak powiedział on. Się ton, tak żyjesz na tym świecie. Kolejny dzień starszy i głębiej w debecie. Święty Piotrze, nie wołaj, ty nie przyjdziesz, bo sprzedałeś swoją duszę miejskiej spółce. Zajolot 16 tons and what do you get? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't call me cause I can go. I owe my soul to the company's door. Wyrodziłem się lało, parszywy był dzień. Bójki i kłopoty to drugie imię me. Wzrastałem w mieście, co na imię ma dług, gdzie żadna kobieta nie goni swych nóg. O nie! Zejdź z mojej drogi, kiedy ja chcę przejść. Inaczej ze świata tego możesz zejść. Lewa ręka put, prawa ręka gros. Z lewej i z prawej śmiertelny ciął. Szesnaście ton, tak żyje na tym świecie. Kolejny dzień starszy i głębiej w debecie. Święty Piotrze, nie wołaj, ja nie przyjdę, bo sprzedałem swoją duszę miejskiej spółce. Zajolot 16 tons and what do you get? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't call me cause I can't go. I owe my soul to the company store. I owe my soul to the company store. I owe my soul. Piosenka z 1947 roku, więc mówiąc tym językiem, było tutaj trochę facecji i krotochwil. No ale to jest bardzo mocna piosenka. Nie będziemy mówili o górnikach, tylko będziemy mówili o ludziach, którzy pracują, czasami ciężko pracują, a klepią biedę, żeby już nie wchodzić w dywagacje i w definicje. Dzisiaj są z nami pani Agnieszka Kamińska. Dzień dobry. I pan Piotr Lewandowski. Dzień dobry. Którzy z Instytutu Badań Strukturalnych opracowali raport o ubóstwie pracujących. Pełna nazwa jest o wiele bardziej rozbudowana i w dodatku po angielsku, więc no, ale o tym jest, prawda? I pan profesor Ryszard Scharfenberg. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciw Ubóstwu i z Uniwersytetu Warszawskiego. No to ile to jest ludzi, którzy są w takiej sytuacji, że pracują, a klepią biedę w Polsce? To zależy jak głęboka ta bieda jest. Mhm. Analizując zjawisko ubóstwa, zawsze mamy taki problem, czy chcemy zdefiniować to ubóstwo jako takie bardzo trudne ubóstwo, mieć wtedy mniejszą grupę ludzi, którzy naprawdę żyją w trudnych warunkach, czy chcemy mieć takie trochę luźniejsze podejście i myśleć, że na przykład ubóstwo jest raczej cechą jakiegoś takiego posiadania dochodu, który nie pozwala nam na pełne korzystanie z dobrodziejstw, powiedzmy, cywilizacji. To jest drugie ryzykowne bardziej. Tak, no, natomiast w Unii Europejskiej przyjęło się trochę to drugie, więc jakbyśmy tak popatrzyli na tę wąską definicję, to jest to kilka procent wszystkich pracujących, 4-5, taką trudną, a na tę taką luźniejszą definicję, no to jest to kilkanaście procent wszystkich pracujących. 5%, gdyby przyjąć taką definicję, to ile to jest ludzi w Polsce? Jeśli chodzi o osoby pracujące, dajmy na to 10%, mamy 15 milionów pracujących, to jest około 1,5 miliona osób, które możemy uznać za ubogich pracujących. Tak. Plus ich rodziny jeszcze, prawda? Tak, znajomych, tak, bliskich, tak, oczywiście. No, to bo oni żyją w ubogich gospodarstwach domowych. Tak, musimy o tym pamiętać, że o ile dochody z pracy uzyskujemy indywidualnie, to ubóstwo jest cechą gospodarstwa domowego. I ubóstwo oznacza, że gospodarstwo jako takie ma łącznie niewystarczające dochody, żeby żyć, powiedzmy godziwie. To może wynikać z tego, że za mało zarabiają, to może wynikać z tego, że mało osób w tych gospodarstwach pracuje. Pani Agnieszka przed programem pięknie się do mnie uśmiechnęła i powiedziała i zapytała, dlaczego tutaj państwa zaprosiliśmy, bo właściwie nikt nie zaprasza. No bo co, jakoś ten temat nie jest popularnym tematem, chociaż dotyczy tak wielkiej grupy ludzi. Dokładnie, dlatego że zazwyczaj ubóstwo kojarzy nam się z cechą osób, które są niezaradne na rynku pracy, nie pracują lub są osobami z właśnie jakichś takich środowisk no nieco bardziej zaniedbanych, nazwijmy to. Okazuje się, że ubóstwo to jest również cecha osób pracujących i ubogich pracujących jest bardzo wielu. Ja bym nie powiedział, że to jest temat taki niepopularny, ponieważ w styczniu byłem na dwóch konferencjach zorganizowanych przez nasze dwie główne centrale związkowe i obie konferencje, jedna międzynarodowa, a druga polska, zahaczały o temat. Jedna była poświęcona ogólnie ubóstwu pracowników, natomiast na drugiej prezentowałem ubóstwo, ten temat ubóstwa pracowników i też duże zainteresowanie, jeśli chodzi o nasze związki zawodowe, występuje. No to się trochę zmienia. Także w niektórych kręgach może jest niepopularne, a w innych coraz bardziej popularne. Myślę, że to jest właśnie ważne, że to jest ważna konkluzja. To znaczy, że to jest temat bardzo popularny wśród niektórych ludzi i bardzo niepopularny wśród innych ludzi. A wśród tych innych ludzi może, wśród których jest mniej popularny, no to ci inni ludzie mówią, że, no cytuję badanie opinii publicznej, które pan z kolei zacytował w trakcie swojej prezentacji, pan profesor Scharfenberg, gdzie jest mowa o tym, że no dlatego, że są po prostu leniwi. I to bardzo dużo ludzi tak mówi, zwłaszcza tych lepiej uposażonych. Tak, chociaż dominuje połączenie bezrobocie, ubóstwo. Czyli jak pytamy ludzi, skąd się bierze ubóstwo, albo dlaczego ludzie nie mogą wyjść z ubóstwa, to pierwsza odpowiedź i najczęstsza to jest, że dlatego, że są bezrobotni. Natomiast później się pojawia ten wątek leniwi, niechęci do pracy. Ale to jest dość charakterystyczne, że w Polsce utarło się to powiązanie jak ubóstwo, to bezrobocie. Tak. Ja sądzę, że to jest historyczne ze względu na to, że u nas po PRL-u mieliśmy masowy wzrost bezrobocia i to było nowe zjawisko dla przecież naszego społeczeństwa i dla naszej gospodarki. I wtedy też bardzo szybko wzrastało ubóstwo, o którym zresztą też w PRL-u niewiele się mówiło. W związku z tym to historycznie rzecz biorąc utrwaliło się to powiązanie i uważam, że dlatego ubóstwo pracowników jest ciekawym tematem, że ono bezpośrednio próbuje podważyć to powiązanie między bezrobociem a ubóstwem. Szczególnie w takim indywidualnym wydaniu, czyli ten, kto jest bezrobotny, ten jest jednocześnie ubogi. Właśnie, czyli ci ludzie nie mieszczą się w schematach, nie pasują do obrazka żadnego, prawda? No to może dzisiaj pokażmy ten obraz, tę perspektywę. Spróbujmy, tak. Natomiast oni są tego obrazka częścią, bo my zwykliśmy kojarzyć ubóstwo z bezrobociem. Skupiamy się dziś na ubóstwie pracujących, ale pamiętajmy, że posiadanie pracy naprawdę jest jednym z najlepszych sposobów na to, by ubogim nie być. Więc te zagrożenia ubóstwem wśród bezrobotnych są kilkukrotnie wyższe niż wśród tych pracujących. Więc to nie powinniśmy myśleć w takich kategoriach, że takich zero-jedynkowych. Po prostu to są zjawiska, które ponieważ są na poziomie gospodarstw domowych, to czasami mogą być gospodarstwa, gdzie jest właśnie pracujący i bezrobotny. I wówczas osiągany dochód przez jedną osobę w tym gospodarstwie może nie wystarczać do unikania ubóstwa. I wówczas zjawisko bezrobocia i zjawiska ubogiego pracującego są dwoma stronami jednego medalu, jakim jest gospodarstwo. Czyli to są dwie perspektywy, tak? Indywidualna, no i właśnie gospodarstwa domowego, czyli no rodziny, powiedzmy, tak? Tak, w szczególności sprawę. Te badania nad ubóstwem, one za jednostkę, którą się porównuje i którą się bada, jest tam gospodarstwo domowe. Mogą być jednoosobowe gospodarstwo domowe i wtedy to nie jest problemem, ale wiele gospodarstw domowych jest wieloosobowych. Szczególnie jeżeli są dzieci w gospodarstwie domowym, czyli mamy więcej osób na utrzymaniu, z tego wynika problem, że nawet jeżeli nasza płaca jest wyższa, zapewniłaby nam samym poziom życia wyższy niż granica ubóstwa, to to, że posiadamy dzieci, oznacza od razu, że więcej osób musimy, potrzeby większej liczby osób zaspokoić i już i wtedy dla tych wszystkich osób nie starcza. Szczególnie jest to skandaliczne, jeżeli chodzi o dzieci, bo w tych ubogich gospodarstwach domowych są nie tylko pracownicy, ale są też dzieci, są osoby niepełnosprawne, więc taki obraz ubóstwa, kojarzący go z jakimiś takimi rzeczami, nie wiem właściwie skąd te skojarzenia się biorą, wydaje się, jak tak na to spojrzymy, bardzo nieadekwatny do rzeczywistości. Poziom ubóstwa wśród dzieci w Polsce jest wysoki, prawda? Na tle tak, tutaj wspomniano o ubóstwie skrajnym, no to już ja szacuję, że ponad 700 tysięcy dzieci jest w ubóstwie skrajnym, nie tym, jak tu zostało określone, luźniejszym, o czym się oczywiście nie zgadzam, bo ubóstwo względne to też jest ubóstwo i czasem bardziej dolegliwe niż to skrajne, ze względu na to, że ludzie no, ich poziom życia jest jednak nie taki niski, ale nie taki jak przeciętny, jak w większości w społeczeństwie i to mogą odczuwać jako coś, co, jako wykluczenie właśnie, więc no. A to kim są ci ludzie, o których opowiada państwa raport? Najbardziej ten problem ubóstwa pracujących dotyczy jakich grup społecznych w Polsce? To są przede wszystkim osoby, które mają jakieś inne osoby niepracujące w gospodarstwie domowym. A tak, o tym mówiliśmy, tak. Jeszcze więc, dalej. To są młodzi pracownicy, częściej niż starsi, co też istotne. Częściej są to kobiety niż mężczyźni, jak się również okazuje. Ważna linia jest postawiona wręcz demarkacyjna przez sektor gospodarki. To znaczy za tym 15% dla uproszczenia wskaźnikiem ubóstwa pracujących w Polsce chowa się 7% wskaźnik ubóstwa pracujących poza rolnictwem i 30-40% wskaźnik ubóstwa pracujących w rolnictwie. No właśnie, to jest ciekawa bardzo obserwacja, która wypływa z państwa raportu, że to jest taka ogromna dysproporcja, że no, właściwie to rolnicy są tacy biedni w Polsce. To znaczy, może... Tak, to częściowo tu mówiąc o dochodach rolników, trzeba mieć taką trochę większy dystans do tych różnego rodzaju danych, które możemy wykorzystywać, bo jak wiemy, Polska ma bardzo rozdrobnione rolnictwo, jest bardzo wiele małych gospodarstw, które produkują wiele dóbr na własny użytek i tak naprawdę zmierzenie ich dochodów, Ministerstwo Finansów też tego nie robi, prawda? Więc badania GUS-u pokazują, że ich dochody są niskie, natomiast może tak być, że my nie doszacowujemy tej korzyści z mieszkania na wsi, która polega na tym, że ileś tam żywności przede wszystkim zdobywa się poza rynkiem, produkuje się samemu albo kupuje się w szarej strefie. Pan profesor się uśmiecha pod wąsem. Ja bym dodał do tych cech ubogich pracujących, jak porównamy wykształcenie tych ubogich pracujących, to pod tym względem dominują tu osoby z niższym poziomem wykształcenia. Osoby z wysokim poziomem wykształcenia, czyli z licencjatem bądź magisterium, to o ile dobrze pamiętam, to jest około 2%. Natomiast ci z niepełnym podstawowym, gimnazjalnym, to oni, to tam, o ile dobrze pamiętam, to jest 30-40%, czyli to są, ta cecha też jest bardzo ważna. Oczywiście umowy, jeżeli chodzi o tych, którzy pracują w niestandardowych warunkach, czyli to są na przykład umowy cywilnoprawne, samozatrudnienie, tu też zdarzają się, to też jest dość mocna cecha, która sprawia, że tam mamy więcej osób ubogich pracujących. Aha. Także to, w jakich... Nie jest tak, że to, jakie mamy płace, nie wpływa na ubóstwo pracujących, no bo to też jest bardzo ważny czynnik. A to, tam, gdzie mamy płace niskie, w Polsce 23% pracowników to są w tej strefie płac niskich. I to też dość mocno jest powiązane z czymś, co się nazywa prekaryjnymi warunkami życia, czyli zagrożeniem ubóstwa, ubóstwem, czy innymi tego typu problemami. Tak. Ale może o rolnikach jeszcze powiedzmy, czy oni mają rację protestując teraz? No bo pan, skoro tak wielu z nich mieści się w kategorii ubodzy pracujący, no to może jednak... Wielu z nich, znaczy to jest trochę tak, że jak ktoś produkuje wystarczająco dużo, ktoś ma wystarczająco duży areał, żeby należały mu się tam takie dopłaty z tytułu zniszczenia upraw przez dziki lub innego powodu, dla których to dopłat warto jechać do Warszawy, to on raczej ubogim pracującym nie jest. Raczej już myślę, że on jest w miarę takim rolnikiem, który wie, po co przyjechał. Natomiast pamiętajmy, że my tak mówimy o różnego rodzaju tutaj charakterystykach, na przykład wiek albo wykształcenie. Więcej, tak, dobrze, ale proszę. Wrócimy do wieku. Natomiast to rolnictwo, no to jest właśnie też cecha tego niskiego wykształcenia. Wiele tych osób z wykształceniem podstawowym, które jest ubogie, no to są zarazem pracujący w rolnictwie, czy osoby mieszkające na wsi. I to jest raczej, to już byłaby, to jest trochę dyskusja, która już by otwierała nas na mówienie o tym tak naprawdę, co polityka państwa robi w tym obszarze. Ale pamiętajmy, że to przyjęcie tego założenia, że rolnicy nie osiągają dochodów w rozumieniu pozostałych sektorów gospodarki i że rolnicy nie płacą podatku dochodowego, etc., sprawia też, że rolnicy tak naprawdę są poza systemem polityki społecznej, tak jak go znamy, z dokładnością do zasiłków rodzinnych i mieszkaniowych, jeśli dobrze pamiętam. Może o polityce społecznej też za chwilę porozmawiamy, ale chyba jeszcze trzeba trochę poopowiadać, tak, prawda? Pokazać ten obraz. Może o wieku jeszcze porozmawiajmy, bo dziwne było dla mnie w raporcie, który przeczytałem, państwo przygotowali na temat ubóstwa pracujących, że taką grupą zagrożoną, taką dotkniętą bardziej niż inne grupy, to jest grupa bodajże 45-50 ileś, prawda? Taka grupa, że tutaj jest... Tak, w umiarkowanym stopniu, to znaczy ta grupa jest bardziej zagrożona ubóstwem pracujących niż grupa osób w wieku 25-44, no właśnie, ale mniej niż 15-24, prawda? Więc... I zarazem mniej niż ci starsi, 55-64. Ci w Polsce, ci w grupie 55-64 już często mają emeryturę albo mają emerytury w tych gospodarstwach domowych. A emerytura w Polsce, to należy na to zwrócić uwagę, jest, zwłaszcza jeśli to jest emerytura z ZUS, bo emerytura z KRUS to co innego. Emerytura z ZUS często pozwala gospodarstwu uniknąć ubóstwa, bo jest to jednak stałe, regularne źródło dochodu. Mhm. Natomiast ta grupa 45-54 to jeszcze jest często grupa, która ma wyższą stopę bezrobocia, która jeśli ludzie w tej grupie często, jeśli stracą pracę, to mają problem z tym, żeby wrócić, zwłaszcza jeśli są nisko wykształceni, jeśli zamknięto ich zakład pracy, a ktoś ma wykształcenie podstawowe albo zasadnicze zawodowe, to w tym wieku już może mieć problemy, więc to rzutuje. Dodałbym jeszcze grupę 30-44, ponieważ tutaj pojawiają się w większości dzieci i wtedy rośnie to zagrożenie ubóstwem osób pracujących ze względu na to, że świadczenia, które miałyby zrekompensować rodzinom posiadanie dzieci i koszty ich wychowywania, nie rekompensują ich w odpowiednim stopniu. Przychodzą pierwsze listy. Pani Edyta pisze tak. Skończyłam dwie podyplomówki, studia magisterskie dzienne, pracuję 10 lat w Urzędzie Wojewódzkim, kontroluję ośrodki pomocy społecznej, zakres, no i tak dalej, i tak dalej. Może to nie jest zbyt odpowiedzialna praca, ale zarabiam z dodatkiem stażowym dokładnie 1700 zł na rękę. Mieszkam z rodzicami, emerytami, ponieważ nie stać mnie na wynajęcie mieszkania w moim mieście około 1000 zł plus media za kawalerkę. Mam 37 lat. Teoretycznie nie jestem uboga, ale nie mam zdolności kredytowej, żeby kupić mieszkanie, nie jestem w stanie odłożyć oszczędności. No co państwo powiedzą? Bo to jest opowieść o osobie wysoko wykwalifikowanej, prawda? I też takie opowieści chyba się... I mieszkającej cały czas z rodzicami. To jest rzeczywiście przykre. I w Polsce pamiętam, że są takie szacunki dotyczące tego, że chyba zwiększa się liczba osób, które mieszkają cały czas z rodzicami ze względu na to, że mają trudność z usamodzielnieniem się. A skąd się bierze ta trudność? No tu były jedne z tych czynników wskazane. Niskie płace, dyskryminacja albo niechęć banków do udzielania kredytów na mieszkania. Zresztą nie wiem, czy to byłoby dobrym wyjściem, bo ten kredyt hipoteczny, później jego spłaty to jest co najmniej 1000 zł miesięcznie i to są duże obciążenia. W związku z tym to też na to się nakłada sytuacja mieszkaniowa i na przykład trudno znaleźć mieszkanie na wynajem, które byłoby odpowiednio, ten część byłby odpowiednio niski. Także tutaj bardzo wiele czynników składa się na ten obraz i ta akurat sytuacja wydaje mi się też bardzo przykra ze względu na to, że ludzie są zmuszeni do mieszkania z rodzicami zamiast prowadzić niezależne życie. I coraz częstsze. No, natomiast to ten jakby smutny przypadek właśnie ilustruje to, że tak się zrobiło w Polsce, ale zresztą w całej Europie, że wraz z tym, jak rozpowszechnił się taki model gospodarstw domowych, gdzie dwie osoby zarabiają, to gospodarstwa, w których jedna osoba osiąga dochód, zwłaszcza jeśli tam są inne osoby na utrzymaniu, na przykład dzieci, no jest, ma większe trudności z usamodzielnieniem się, bo nawet jeśli będziemy mieli rynek mieszkaniowy, mieszkań na wynajem, no to też ceny na nim są kształtowane przez rynek właśnie. I znowuż łatwiej będzie, te ceny będą raczej odpowiadały na możliwości opłacenia czynszu przez gospodarstwa wieloosobowe, których jednak jest nadal w Polsce więcej. Więc nagle ciężko jest samemu wynajmować, skoro na rynku przez lata ukształtowały się ceny takie, żeby na przykład małżeństwa je opłacały, prawda? Zostaje najem zbiorowy, czyli z koleżanką bądź kolegą razem. No i tak, i to też coraz częstsze. Kohabitacja jest bardzo ciekawym, najem zbiorowy jest bardzo ciekawą rzeczą. Wydaje mi się, że jeszcze ciągle trochę utajono w zrozumieniu polskiej rzeczywistości, że to historycznie, tradycyjnie było tak, że w czasie studiów albo w czasie jeszcze pierwszej pracy się wynajmowało mieszkania ze znajomymi. No teraz jest to powszechne, że osoby nawet po przekroczeniu 30 roku życia wynajmują mieszkania pracując ze znajomymi. Zaraz zanim będziemy mówić o różnych politykach państwa, no to może jednak jako adwokat diabła zadam tych kilka pytań. No jedno jest takie, najpierw powołam się na rozmowę z moim znajomym stolarzem, zresztą znakomitym. Robił nam szafę i teraz będzie robił drugą. No i umawiałem się z panem Robertem. No i on, jemu się tak jakoś ulało. Mówi, wie pan, no ale to teraz nie mogę, bo ja mam problemy z pracownikami. No i to taka długa opowieść nastąpiła, której przesłanie było coś takiego, że oni by chcieli zarabiać po 5000, a niewiele umieją, muszę ich uczyć, potem się obrażają, odchodzą, jedni to mi się nawet zbuntowali i tak dalej, i tak dalej. To znaczy może chodzi o słabą jakość pracy, słabe kwalifikacje. Przepraszam panią Edytę, proszę tego nie brać do siebie, to jest autorka tego listu, no ale może to jest jednak jakiś problem. Może ci ludzie, o których mówi się, że są ubogimi pracującymi, no są dlatego ubodzy, że źle pracują, mówiąc krótko. Jak to jest? Jeśli jakąś miarą tego, że ktoś źle pracuje, czy jak to ekonomiści mówią, niską produktywność, wydajność, jest to, że on mało zarabia, no to jest to jakiś element problemu. Ale ja chciałbym znowu zwrócić uwagę na to, że jak weźmiemy grupę osób mało zarabiających w Polsce, to jest tam około 20% wszystkich pracujących, a poza rolnictwem te nasze wyniki pokazują, że to jest bodajże 17% wszystkich pracujących. To z tych 17% nisko zarabiających około 1/3 jest równocześnie uboga, a 2/3 nie jest ubogie. Więc można pracować nie za wydajnie, zarabiać nie za dużo i nie być ubogim. Jeśli uniknie się takiej sytuacji, że ma się na karku, mówiąc kolokwialnie, bardzo dużo innych zobowiązań, typu właśnie niepracujących członków rodziny, dużo dzieci, etc. Więc nie jesteśmy krajem, jedynym krajem w Europie, który ma zróżnicowanie wynagrodzeń liczne grupy osób zarabiających mało. Jest raczej kwestią tego, jaki odsetek społeczeństwa jesteśmy w stanie zatrudnić, może czasami za małe pieniądze, ale jednak zatrudnić, a po drugie, w jaki sposób polityka państwa właśnie obciąża ludzi o różnego rodzaju dochodach. Czy my tych mało zarabiających jeszcze dogniatamy utrzymywaniem państwa, czy my tych nisko zarabiających i tych o niskich dochodach podciągamy trochę do góry tym, jak redystrybuujemy dochody społeczeństwa. A jak przestaje wystarczać, to co wtedy robią ci ubodzy pracujący? No, są różne strategie. Są różne strategie. Ale główną strategią jest ograniczanie potrzeb. Jedną z wielu z takich strategii jest też zaciąganie pożyczek, korzystanie też z pomocy rodziny. No, pierwsza strategia to powinna być taka, że poszukajmy sobie innej pracy albo dodatkowej pracy. To jest jedna z strategii w dalszej odległości i mniej często wybierana. Jednak występuje. Dużo rzadsze jest zwracanie się do pomocy społecznej. A mamy przecież prawo jako obywatela do korzystania z pomocy społecznej. To dlaczego ta strategia poszukam sobie nowej pracy albo drugiej pracy jest dalszą strategią, a nie numer jeden? No, Tu możemy trochę gdybać, bo już niestety tak precyzyjnych pytań nawet diagnoza społeczna nie zadaje. Bardzo przepraszam. Jest to fenomen, znaczy to jest właśnie fundamentalne pytanie, dlaczego poszukam dodatkowych źródeł dochodu, bo poszukam dodatkowej pracy, nie jest wyżej w tej hierarchii. I tutaj myślę, że to trochę zależy od ideologicznego nastawienia danej osoby, czy powiemy, że dlatego, że ta osoba jest leniwa, czy dlatego, że ta osoba nie widzi możliwości. Tak, no, ktoś, kto jest z ekonomicznej prawicy, powiedziałby, że ta osoba jest leniwa, trzeba jej dać wędkę. A ktoś z ekonomicznej lewicy mógłby powiedzieć, że dlatego, że ta osoba nie ma możliwości w swoim miejscu zamieszkania, że może jest długotrwale bezrobotna i się zniechęciła. Taka grupa osób, które są bierne zawodowo, czyli nie pracują i nie poszukują pracy, bo się zniechęciły, bo nie wierzą, że już znajdą, jest w Polsce zauważalna. Więc to prawdopodobnie, prawda zawsze leży gdzieś po środku, więc to jest jakiś splot tych dwóch rzeczy. Tego, że ludzie nie potrafią szukać pracy i ale nie chcą. Następnej pracy, bo rozumiem, następnej. Że jak mamy ubogich pracujących, to to znaczy, że jakąś pytanie, pracę mają. Że, tak. Często są to drugą, poszukajcie sobie nowej, lepszej pracy, jak tutaj to w prawda. Mojej puli możliwości są tylko takie same, bądź gorsze prace. Tak, natomiast to może być czasami praca dorywcza. Taka, że ktoś nie pracuje 52 tygodnie w roku z dokładnością do urlopów i świąt, tylko że pracuje sezonowo albo dwa dni w tygodniu, albo dwa tygodnie w miesiącu. Ale to możliwe, że nie z wyboru to robi. Tak? To możliwe, że to robi nie z wyboru, oczywiście. My przy innej okazji analizowaliśmy dane ZUS pod kątem tego, jak funkcjonują w tym systemie osoby, które pracują na zleceniach, ale tylko na zleceniach. Nie takie, co mają etat i do tego zlecenie, tylko takie, co mają wyłącznie zlecenia. No to przeciętnie rzecz biorąc, to jak jest 12 miesięcy w roku, to te osoby, co pracują wyłącznie na zleceniach, pracują przez 8 miesięcy, czyli widać, że tam są przerwy. A jeszcze przez 2 miesiące z tych 8 miesięcy nie odprowadzają w ogóle składek, co pokazuje, że tam mają, niby pracują, ale może w tym miesiącu im się nie płaci z jakiegoś powodu, bo mają wynagrodzenie w przyszłym, albo pracowały tylko tydzień, a będą zapłacone w kolejnym, jak rozładują jakąś ciężarówkę albo zerwą wszystkie truskawki. Więc 16 ton. Więc to rzeczywiście tak jest, że my jak agregujemy do średnich, do tych grup, no to wtedy widzimy, że tam to są niskie dochody, mogliby czegoś poszukać, ale łatwiej jest czegoś poszukać w pewnym sensie, kiedy się nie pracuje w ogóle, niż kiedy się zarabia mało i coś robi, bo wtedy ta przestrzeń i czas na szukanie i czas na tą dodatkową pracę jest mniejsze. To zapraszamy Państwa do rozmowy. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I przypominam, no właśnie, bo już ustalaliśmy scenariusze, no tu właśnie tutaj przejście jest ewidentne. No, opisaliśmy sytuację, teraz pytanie, co robić dalej. Przypominam, Agnieszka Kamińska, Piotr Lewandowski, Instytut Badań Strukturalnych, autorzy raportu o ubóstwie pracujących i profesor Ryszard Scharfenberg z Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciw Ubóstwu i Uniwersytetu Warszawskiego. No to co robić? Jakie są zarabić możliwości? Właśnie, skoro powiedzieliśmy sobie, że część problemu bierze się stąd, że w gospodarstwach domowych są dzieci i inne osoby, które są na utrzymaniu osób pracujących i zakładając, że te osoby to nie są osoby, które od zaraz mogłyby poszukać sobie pracy, bo na przykład są to dzieci albo osoby niepełnosprawne wymagające opieki i tak dalej, to tutaj rozwiązaniem jest dodatkowe dostarczenie tym gospodarstwom domowym dodatkowego dochodu w postaci świadczeń pieniężnych. Mamy zasiłki rodzinne, które jest to świadczenie, które jest właśnie do tego stworzone, żeby dostarczać dochodów takim rodzinom. Świadczenia na dzieci. Mamy ostatnio tutaj były protesty osób, które opiekują się niepełnosprawnymi, niesamodzielnymi osobami. Miały rację te osoby? protestując, że mają niskie świadczenia. No, ustawodawca stwierdził, że one mają zrezygnować z pracy i wtedy dostają świadczenie, więc jeżeli tak ustawodawca to robi, to moim zdaniem mają słuszność. I w dodatku bardzo oszczędzamy jako społeczeństwo ze względu na to, że oni się opiekują tymi niesamodzielnymi osobami, ponieważ inaczej to byśmy musieli zapłacić za domy pomocy społecznej. Panie Romanie, witamy w Trójce. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No, słuchaj się audycji i powiem szczerze, jestem trochę zdziwiony tym, co szczególnie pan prowadzący mówi, bo ja mam wrażenie, że panowie tutaj w Warszawie trochę jesteście oderwani w ogóle od całej reszty Polski, bo ja jestem lekarzem, pracuję w takim powiatowym szpitalu w Małopolsce i mam przyjemność rozmawiać z różnymi osobami, ja tam wykonuję badania i często na różne tematy rozmawiam przy okazji wykonywania tych badań. Ludzie pracują za 3 złote na umowach śmieciowych. Ludzie pracują na płacę minimalną po 16 godzin dziennie. To, co się w Polsce dzieje, to się po prostu w ogóle nie mieści. To są standardy krajów trzeciego świata. Na każdym jakby etapie. Ludzie są oszukiwani przez banki. Ci ludzie z kolei wykorzystują, nie ci ludzie, tylko pracodawcy, którym się tam coś udało, wykorzystują ludzi gorzej zarabiających, gorzej wykształconych. Państwo nie działa. 14 instytucji sprawdzających stosunek pracodawca-pracownik sobie po prostu kpi, delikatnie mówiąc. No tyle mam do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Słucham tych państwa audycji, bo państwo, no, miałem wrażenie, że większość dziennikarzy są lobbyści jakichś, nie wiem, instytucji finansowych i różnych dziwnych instytucji. Kłaniam się. Dziękuję, panie Romanie. To jako dziennikarz powiem kilka słów. No, po pierwsze, moją rolą jest sprawdzić różne możliwości i skonfrontować stereotypy ze stanem faktycznym, że powiem tak może patetycznie. I dlatego zaprosiłem do studia ludzi, którzy się znają na tym problemie i od lat się tym zajmują. Sporządzili raport. Pan profesor Scharfenberg jest szefem Komitetu Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciw Ubóstwu, więc chodzi o to, żeby opowiedzieć, jak wygląda sytuacja i skonfrontować to ze stereotypami, które na temat ludzi pracujących, a nie mających, klepiących biedę. Żeby powiedzieć, jak wygląda prawda. No i tyle. No to był też głos, w którym przedstawiano, jak wygląda prawda. Tak. My, albo naukowcy generalnie, jak mówią o statystykach, no to ta prawda ludzka gdzieś tam się gubi zwykle. Tak, to prawda. Więc tutaj powinniśmy... Państwo w raporcie chyba nie odwoływali się do badań jakościowych, w których głównie ci, którzy są ubogimi pracującymi, opowiadają o swoim życiu i realiach tego życia. I wtedy możemy skonfrontować ze sobą takie dość suche statystyki, z których może wynikać, że czegoś jest mało albo dużo, ale to też jest interpretacja. Natomiast prawda ludzkiego życia, no, zwykle tam ginie w tych statystykach. No tak, natomiast to, na co nasz rozmówca zwrócił uwagę, na przykład o niekontrolowaniu standardów związanych z przestrzeganiem zasad dotyczących zatrudniania pracowników, no to jest niestety smutna prawda. No, jeśli zobaczymy na przykład, jakie Państwowa Inspekcja Pracy nawet ma zasoby, żeby móc kontrolować to, czy osoby są zatrudniane w dobrych warunkach, czy im się wypłaca odpowiednie wynagrodzenia, czy przestrzegana jest płaca minimalna, etc., no to są zasoby niewystarczające do tego, żeby przy kraju o 37 milionach ludzi dość rozprzestrzonym przestrzennie to móc załatwić. No i skoro jesteśmy w tym obszarze, to trzeba by powiedzieć więcej o związkach zawodowych. Była o nich mowa, chociaż trochę. I o formach zatrudnienia. To jest chyba rzecz, nie wiem czy kluczowa, ale bardzo ważna, prawda? Ale może najpierw z panem Michałem porozmawiamy. Dobry wieczór, witamy pana. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór. Ja chciałem tutaj przedstawić taką rzecz związaną bezpośrednio z mojego własnego podwórka. Mianowicie ja osobiście w tym momencie, mówię to całkowicie nieoficjalnie, w zasadzie ja jestem osobą oficjalnie zatrudnioną na 1/4 etatu. Moja małżonka w zasadzie jest bezrobotna. Pracujemy w zasadzie w tej samej firmie z konieczności. Z obowiązku. Realnie i tak w przypadku też wielu innych rodzin jest, że tak naprawdę te osoby w zasadzie nie wykazują żadnych dochodów. Natomiast ja osobiście też wiem, że ja na przykład w tym momencie, powiedzmy, tam zarabiam 2000 zł. Moja małżonka w zasadzie drugie tyle, bo to firma rodzinna i to jest dość często spotykane. Natomiast co można zauważyć, w wielu przypadkach nie ma możliwości nawet znalezienia dodatkowej pracy. Ja sam o tym przynajmniej też myślałem, o tym, żeby móc rozpocząć nowe życie poza tą firmą. Natomiast widzi pan, ja zarabiając tyle, mając tak niskie dochody, tak naprawdę pracuję codziennie. Pracuję średnio, jak jest 365 dni w roku, to około 360. Wszystkie święta, wszystkie dni pracujące, wszystkie dni wolne od pracy. I w zasadzie po kilkanaście godzin, teraz powiedzmy, ponieważ ja pracuję też w tej firmie na zewnątrz, to powiedzmy mój styl pracy jest, że tak powiem, bardziej ludzki, bo zamyka się w 9-10 godzinach pracy w ciągu dnia, tylko to leży na mrozie. Jak jest normalny tydzień, no to wtedy idzie i czasami 16-17 godzin. I ja wiem też, że ludzie w ten sposób pracują. Nie wykazują dochodów tylko i wyłącznie dlatego, żeby pracodawca mógł w stanie ich również po prostu w pewien sposób utrzymać i jest to wyzysk. Jest to wyzysk. Natomiast z drugiej strony, jak mam patrzeć na obecne związki zawodowe, no to mam wrażenie w tym momencie zwłaszcza, że ci ludzie po prostu tak jakby nie mieli szacunku do pracy. Ostatnio spotkałem się z tą sytuacją, że była kwestia górników. Nie wiem, czy pan widział. Pewnie. Wirtualna Polska była taki reportaż, w którym był górnik na emeryturze, który narzekał, ponieważ on mając swoje własne mieszkanie dostawał 3000 zł emerytury na rękę wraz z deputatami węglowymi i on nie był w stanie po prostu przetrwać. Jego nie było stać na szynkę. Podczas gdy ja w zeszłym roku z małżonką tyle samo w zasadzie zarabialiśmy, mając wynajmowane mieszkanie, dziecko w drodze, ale jednak żyć można było również, powiedzmy, raz w tygodniu pojechać sobie na jakąś zabawę, czy nawet ta szynka w domu była, więc jest dla mnie po prostu niezrozumiałe wtedy. Pozdrawiamy, panie Michale. Dziękuję ślicznie. Bardzo dziękuję, że nam pan to powiedział. Słuchamy komentarza. No, po raz drugi tak naprawdę... Piotr Lewandowski. Tak, no widać, że w tych głosach pojawia się to, że nie tyle problemem, że jakby kwestia, że kwestią są standardy pracy także, tak? I że nasza gospodarka rynkowa jakoś wykształciła parę sprawnie działających rzeczy, ale nie wykształciła sprawnie działającego systemu zapewniania godziwych warunków i standardów pracy. Ani po stronie tego, żeby to się działo oddolnie, czyli żeby pracodawcy en masse w Polsce wiedzieli, że coś jest fair albo coś nie jest fair, ale także po stronie kontroli publicznej, gdzie, czy państwowej. Bo jak widzimy, te instytucje zawodzą, a ludzie w obliczu tego takiego permanentnego życia w niepewności, czy znajdą następną pracę, niechętnie sami zgłaszają różnego rodzaju nadużycia, które ich doczekają. Zresztą można to zrozumieć, nikt nie będzie. W Polsce zresztą nigdy się nie lubiło donosicieli, więc nawet na pracodawcę każącego płacić, pracować 18 godzin na dobę. Ale teraz to są sygnaliści, ja przepraszam, to już się zmieniło, whistleblowers, chociaż tak. nadal nielubiani. Tak, no dobrze, ale znowu na przykład, ja bym już tu króciutko, jeśli tak, mogę proszę. Do tego... Ten system właśnie kontroli szwankuje. Na przykład w Polsce dość popularne są kilkaset tysięcy ludzi pracuje przez Agencję Pracy Tymczasowej i one także podlegają pod Państwową Inspekcję Pracy. I na przykład one nie mogą zatrudniać pracowników na umowy cywilnoprawne, powinny zatrudniać tylko na etaty. No, nie zawsze tak jest, prawda? Natomiast znowu nawet w naszym porządku prawnym nie ma jakiejś automatycznej sankcji z tego tytułu, że w agencji na przykład zatrudnia się na zlecenie, a nie na etat. Nie ma automatycznej sankcji, że jak się to zidentyfikuje, system. To jest kara. Tylko jest Państwowa Inspekcja Pracy może zgłosić to do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który certyfikuje agencję, ale nie musi. Więc mamy jakąś taką dowolność w egzekwowaniu zasad prawa, także po stronie urzędników, którym czasem prościej, łatwiej, szybciej się wróci do domu, jak się nic nie zrobi, jest też na pewne rzeczy przymykać oko. I to przyzwolenie potem się konserwuje. A cały system tak ustawiony, żeby było dużo no, tych umów tak zwanych, no upraszczam, śmieciowych, a nie normalnych etatów. No bo to miało być tak, że to miało dać ludziom pracę, prawda? Elastyczność systemu pracy. No, wielokrotnie o tym mówiono na różne sposoby. Potem się okazuje, no, że właśnie to jest tak. Ale może to jest taka cena, którą no, trzeba było zapłacić za to, żeby ludzie mieli pracę. Jak to jest? No to nie wiem, kto mówi. Ja szczerze mówiąc mam zupełnie mieszane uczucia, jeżeli chodzi o umowy cywilnoprawne, chociażby dlatego, że jestem przedstawicielką, odważę się stwierdzić, że młodego pokolenia, które właśnie wchodzi na rynek pracy. Święta prawda. I poszukuje zatrudnienia. Wiem od znajomych, że wielokrotnie słyszą podczas rozmów kwalifikacyjnych pytanie, czy są skłonni zrezygnować z części wynagrodzenia i być zatrudnionymi na etat, czy jednak chcą mieć wyższe wynagrodzenie, umowę cywilnoprawną i ograniczony dostęp do świadczeń tym samym. No i co? Co wynika z tych wyborów? W zależności od tego, w jakiej kto jest sytuacji życiowej, to dokonuje różnych wyborów właśnie, często kosztem albo świadczeń, albo wynagrodzenia. Natomiast to jest ważne, dlatego że tak jak skonstruowany jest polski system podatkowy i polski system zabezpieczenia społecznego, ten system sprawia, że na przykład osoba, która kończy szkołę i ma zacząć pracować za płacę minimalną, ona od razu musi podjąć tę decyzję, czy opłaca cały tak zwany klin podatkowy, czyli te wszystkie składki, które przy ubiegłym roku pamiętam, że dla płacy minimalnej 1680 zł brutto, to na rękę dla pracownika było 1240 zł, a całkowity koszt po stronie pracodawcy zapłaceniu tych wszystkich składek i wynosił ponad 2000. Więc to nie jest tak, że my w Polsce mamy jakieś bardzo duże podatki ogólnie. Nie mamy w skali europejskiej bardzo dużych podatków, ale jak popatrzymy, jakie obciążenia podatkowe nakładamy na tych ludzi o niskich wynagrodzeniach, no to wtedy ta sytuacja wygląda inaczej i wtedy mamy dość duże podatki. No to co możemy zrobić w takim razie? No bo to na razie to jest taka sytuacja hamletyczna, zdaje się, że przycinamy włos na czworo albo na 8 części. Tutaj pojawiło się, no skoro identyfikujemy problemy, no to też, tak. Jak mówimy, Państwowa Inspekcja Pracy nie działa tak, jak mogłaby działać, to co zrobić? No to wzmocnić Państwową Inspekcję Pracy. W jaki sposób? No potrzebujemy ustawodawstwa, zmian w ustawodawstwie, potrzebujemy woli politycznej. Nie, no tutaj jest w porządku, tak to jest jasne, ale chodzi mi o te systemy zatrudnienia, no takie nieetatowe. Co do tutaj, ostatnio pojawiły się już chyba, to są na poziomie uchwalonych ustaw, czyli o ZUS, podniesienie składek ZUS od umów cywilnoprawnych. Tak. Tak, żeby tutaj zapewnić, tak, żeby, no ale tutaj te składki, no ogólnie rzecz biorąc, po to płacimy te składki, żeby później mieć w razie czego zabezpieczenie, więc to też jest, jeżeli powiemy, no jak obniżymy składki dla osób, które mniej zarabiają, to nie kosztem tego, że później będą miały niższe z tego tytułu świadczenia, więc to też nie jest takie proste. Tak, natomiast... Ale no tu bym, skoro, jak ja mówiłem o świadczeniach rodzinnych, no to świadczenia rodzinne nie są składkowe, tylko są z podatków finansowane. Ogólnie. I w związku z tym, no to też może jest tak, że gdybyśmy więcej chcieli jako społeczeństwo tego wyrównania, czyli my, zamożniejsi, żebyśmy płacili większe podatki po to, żeby one były dystrybuowane do tych, którzy są mniej zamożni, mniej zarabiają, no to wówczas to są właśnie tego typu rozwiązania, na przykład więcej redystrybucji w naszym społeczeństwie. Bardziej progresywny system podatkowy. To oznaczałoby wyższe podatki, czy oznaczałoby inną konstrukcję? Dla niektórych wyższe, dla niektórych niższe. Inną konstrukcję. No, jeśli podniesienie podstawy składek na ZUS dla osób, które pracują na umowach cywilnoprawnych, powoduje, że mniej korzystne jest z punktu widzenia pracodawcy zastępowanie etatów zleceniami, ale wcale nie sprawia, że te etaty stają się tańsze, prawda? I zgadzając się z tym, że płacąc składki nabywamy prawo do jakichś przyszłych świadczeń, czy zabezpieczenia, więc może lepiej byłoby z tym nic nie robić, ale oprócz składek płacimy też podatek dochodowy. A w podatku dochodowym jest akurat dość proste, żeby to zrobić tak, żeby osoby nisko zarabiające, te o niskich dochodach, płaciły podatku mniej albo nie płaciły go w ogóle, a te, które zarabiają więcej, płaciły podatku dochodowego więcej. Więc najprostszym sposobem, żeby to zrobić, jest podniesienie kwoty wolnej od podatku dochodowego, która w Polsce jest niska w porównaniu do innych krajów europejskich. Bardzo niska. A drugim sposobem, który by szczególnie pomagał pracującym, jest podniesienie tak zwanego kosztu uzyskania przychodu. Osoby, które osiągają dochody z tytułu stosunku pracy, mają jeszcze takie dodatkowe pole, koszt uzyskania przychodu. I on jest dość niski. On znowu jest bardzo niski. I jeśli sytuacja finansów publicznych jest taka, że państwo nie może sobie pozwolić na to, żeby zmniejszyć łączne dochody państwa, łączny haracz ściągany od pracujących, to państwo może część tego haraczu przesunąć trochę na tych, którzy są w lepszej sytuacji dochodowej, żeby ulżyć tym na dole. No właśnie, to nie jest haracz, tylko to jest coś, co powinniśmy płacić po to, żeby działało to państwo. No tu narzekamy, że państwo nie działa. Między innymi nie działa dlatego, że mówimy, że to jest haracz i chcemy, żeby jak najmniej tego haraczu to państwo zbierało. No tak, na taką retorykę się nie zgadzam. Myślę, że to nie było sedno naszej dyskusji, to słowo dzisiaj, więc tak. nie musimy... Nie będziemy teraz toczyć bojów. Ale czy po pierwsze, czy bogatsi się zgodzą na to, a drugie, czy rząd będzie chciał zrobić? Wie pan, ja zrobiłem taką... Ja nie chciałbym, żeby to zabrzmiało makiawelicznie, ale... To znaczy, że zabrzmi, ale niech pan... Nie, to znaczy, że zabrzmi, a to może inaczej. Jest taki dowcip o zajączku przyjeżdżającym na stację benzynową, który się pyta, ile kosztuje kropelka benzyny. Słyszę, że nic, to mówi, kropelka to nic, to kropelka mi do pełna. I to można zrobić trochę tak, że obniżenie podatku dochodowego o 100 zł osobie, która zarabia 1500 zł, jest dla niej dużo bardziej widocznie niż podwyższenie podatku dochodowego o 100 zł osobie, która zarabia 10 tysięcy. Więc tak zwany krańcowy wzrost, czyli to, o ile trzeba by było podnieść stawki podatku dochodowego osób, które zarabiają 2 razy średnia krajowa, 3 razy średnia krajowa, im można, tym osobom wystarczy podnieść troszeczkę podatek dochodowy, żeby sfinansować zauważalną obniżkę dla tych u dołu. Więc bogaci oczywiście, dobrze zarabiający oczywiście będą protestować, bo może wśród nich częściej jest to postrzegane jako haracz. Natomiast pamiętajmy o tym, że to nie chodzi o podwojenie ich podatków dochodowych, tylko o tego typu ruchy, jakim było na przykład podnoszenie podatku VAT. Jakoś wszyscy przeżyliśmy. Myślę, że wielu naszych słuchaczy myśli teraz, trochę się denerwuje, jak pan tak mówi, że teraz propagujemy jakieś socjalistyczne ideały, prawda? Nie propagujemy żadnych socjalistycznych ideałów. Nie, chodzi mi o sposób myślenia. Tak? Nie. Wracamy do tych danych z tego CBOS-u. To jest nowoczesny sposób myślenia. Tak. Znaczy to jest pytanie fundamentalnie, jak definiujemy sprawiedliwość. Jeśli sprawiedliwość definiujemy w jakimś takim, powiedzmy, takim trochę brytyjsko-nowoczesnym stylu, jako to, czy coś jest fair, to wtedy możemy postulować, że ulżenie tym w najgorszej sytuacji kosztem wyższego opodatkowania tych, którym i tak będzie dobrze, jak zapłacą 100 zł więcej, jest okej. Okay. Nie, to nie jest jakaś, to nie jest coś, co jakoś burzy porządek społeczny, czy też umowy, na których pozycja tych osób lepiej zarabiających była budowana. Mhm. Ktoś ma pomysł na puentę? Panie profesorze? Dobrze by było, żeby w 2015 roku rząd zdecydował na podniesienie kryteriów dochodowych dla zasiłków rodzinnych, jak również samych zasiłków rodzinnych. Dobrze by było, żeby Ministerstwo Finansów przestało blokować reformę pomocy społecznej. Sam jestem tego świadkiem. Dobrze by było, gdyby Komisja Europejska wciąż nam przypominała, że mamy ubogich pracujących, ponieważ w 2012 roku i 2013 roku nam o tym przypominała, ale w 2014 już przestała. Pytałem przedstawicieli komisji, dlaczego przestali, ale oni sami nie wiedzieli, dlaczego przestali. Podejrzewam, że dlatego, że nasz rząd stwierdził, że ubóstwo pracowników nie jest problemem i nie powinno być w tych zaleceniach. I tak długo się wykłócali o to z komisją, że komisja powiedziała, dobrze, to odpuścimy to ubóstwo pracowników, zostało tylko segmentacja pracy, rynku pracy, o której tu nie mówiliśmy. Także jest tu wiele do powiedzenia i ja mam wiele wątpliwości co do tego, czy nasz rząd i obecne siły polityczne myślą w taki nowoczesny sposób, jak tutaj pan Piotr pokazał. Wątpię, natomiast z drugiej strony teraz mamy taki